mesti ngelongso. Saben janji mesti tansan janjani, ra tau netepi janji. Dek piye nalika kowe aku ngandharake iseni-sening ati, sineksenan dening langit lan bumi, bapak ibu ugo nyetujoni. Saikine kowe njoni lali bareng kenal priyo liyane, sugih bondo bagus rupane bareng aku wong randuwe. Mbok yo eling nalika do sinau, sithik-sithik nakokke aku, bapak ibu lan para sedulurmu wis pasrah kabeh marang aku. Saiki aku mung ngelus dodo, aku iki dadi wong kang cilaka, puluh-puluh dadi ni telung puluh, wingi piye embo ora woro. Naliko kowe aku ngandharake iseni-seni ati, sineksenan dening langit lan bumi, bapak ibu ugo nyetujoni. Saikine kowe njoni lali bareng kenal priyo liyane, sugih bondo bagus rupane bareng aku wong ora duwe. Mbok yo eling nalika do sinau, titik-titik nakokke aku, bapak ibu lan para sedulurmu wis pasrah kabeh marang aku. Aku mung ngelus dodo, aku iki dadi wong kang ciloko, puluh-puluh dadi ni telung puluh, wingi piye embo ora woro.